Radio Samboy. Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos a este programa, un programa máis en lingua galega, aquí o programa que se titula Galegos Novais. Vamos darlles esos enderezos que temos por aquí, que o blog, que é Galegos Novais, galegosnovais.blogspot.com. O correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos poden atopar no Facebook, donde vostedes pois nos poden enviar pois moitas cousas, nos poden felicitar, nos poden criticar, nos poden dicir o que queiran, dentro dun orden, eh. Temos tamén uns teléfonos que son o 93 661 35 38, 93 661 39 54. Nas vías de son temos ali a dos técnicos, técnico e técnica, que por unha banda é Andrea, moi buenas tardes Andrea, por outra banda Fernando, moi boas tardes Fernando, e aquí o meu carón, o compañeiro Xulio Couchil, moi boas tardes Xulio. Boas tardes e benvidos, queridos ointes. E tamén temos dous convidados, pero estes convidados hoxe non van a falar. Como non? Que xa faremos. Bueno, hamos de intentar despois que nos digan algo, non? Verdad, Xulio? Sempre, sí. Falaremos un chistinho. Polo menos que nos dean as boas tardes aquí a través do micro, non? Sí, señor. Sí. E tamén, pois, como é normal, vamos a comenzar o programa pois cun un bocadiño de música. Así que, Fernando, cando queiras, dalle o play. Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame o que quixere, ayúdame a cantar, se non vou enroquecer, se non vou enroquecer, vai a la la la la la la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailar non fará, non estaba nesta terra. Cantaré sen máis cantaré, Bueno, baixamos un poquinho música, vámonos co primeiro convidado, sí, que nos vai a falar desde Galicia, vainos a falar un pouquiño que, como é arqueólogo, e vamos a falar un pouquiño da zona dos Ancares, Becerrea, vale, de calquera punto de Galicia que el coñece moi ben, todo eso por ser arqueólogo. De quen estamos a falar logo? Pois con Xavier Moure. Ah, claro, xa temos... Que xa o temos... Na nosa a veces agenda. Eu digo que xa o temos demasiado trillado, non? Na nosa xenda, moi ben, sí, viña. Aí vamos. Pois vamos dalle, boas tardes. Boas tardes, Xavier. Que tal? Moi boas tardes. Pois, benvido, moitas gracias por atendernos. No, gracias a vos por, vamos a acordarvos de aquí continuamente de Galicia, ¿no? Hombre. Eso é importante, ¿no? Esa é a finalidade do noso programa, é tentar efectivamente que... intentar que todos os nosos que todos os ointes pois tean o cabo das cousas que acontecen en Galicia. Exactamente. Sí. Bueno, bueno, eu queria che facer unha pregunta. Vamos a empezar ali polos Ancares, que con ese que hai cousas que están ocorrindo a veces que non son demasiado, porque se están destruindo algunha cousa, non? Sí, sí, efectivamente. Por desgracia, bueno, es un mal que non afecta solo aquí a comarca dos Ancares, sino tamén a toda Galicia, ¿no? Sí, sí. Hai para algo máis dun ano creamos unha asociación, ¿no? Santiago de Compostela, donde nos integramos diversos colectivos, se chama Arqueo de Patrimonio Cultural. E entonces, ademais, bueno, traballar por poñer en valor o inmenso patrimonio que temos aquí en Galicia, sí, ¿no? Pois tamén nos preocupou muitísimo, pois bueno, as agresións constantes que se están producindo. E ademais será unha circunstancia que xa non pasa como antes, porque hai anos, non, que a xente non tiña coñecemento do que era unha mamo, un castro, un petrolizo. Pois bueno, a xente pois traballaba a terra, pasaba os arados e por descoñecemento simplemente, entonces aí non hai nada a constatar. Primeiro está a comer co resto. Ben, sí, sí. Pero hoxe en día non acontece eso. Sí. Hoxe en día, pois, nos vemos aquí sobre todo empresas da madeira, ¿no? Sí. Plantación, bueno, de sobre todo, pois, de especies alóctonas, ¿no? Como poden ser o piñeiro e o eucalipto, ¿no? E iso está facendo verdadeiros estragos. Desde logo. Pues. Despois hai outras cousas que, por exemplo, como vedes, facer excursións, enseñarlles aos paisanos todo eso, o ben cultural que temos, poñelo máis en enriquecemento, por exemplo, como son as mámoas, explicarlles por que se fan, por que non se fan, que non se deben destruir, non? Sí, no, de feito, levamos tempos de tratar de explicarle a riqueza patrimonial, ¿no? E o que pode significar, xa non o que significou, que sí, tamén yo decimos, ¿no? Pero senón, para a nosa cultura, etc., senón o que pode significar xa, ademais da cultura, pois como iso, axudar a dinamizar o que son as distintas zonas. Sí, sí. Porque aquí estamos asistindo o que é a praga da despoboación. Sí, a comarca do Ancares, eso, un claro exemplo. Sí, sí. Iso axuda moito a despobar facer esquecemento do patrimonio que claro, temos. Claro, que só desde o ano 2004, o que na comarca do Ancares se perdeu 25% da poboación, que se di pronto. É unha auténtica barbaridade. Sí, entón, nos últimos anos, e sobre todo últimamente, ¿no? A medida que íbamos explicando a xente, ¿no? O que significa iso, e ademais que non lle afecta o que a su economía, no. Sobre todo gandeira e forestal e agrícola, ¿no? No, simplemente protexendo o que é un monumento, sí. Vou poñer un exemplo, recentemente, aí en Cervantes, unha plantación de miles de piñeiros, ¿no? Sí. Localizamos, fai un par de anos, dúas mámoas. Sí. Cuando localizamos, se botaban as mãos a cabeza, pois aquí, ahora o que nos van facer é impedirnos o patrimonio, impedirnos o que son as plantacións e tal. E explicamos e dixemos, no, mira, é algo tan sinxelo, como non tocarlle o que amamos, deixar o que é un espacio de protección de 5 metros. E ademais lle dixemos, e mire, se nos cortades esos piñeiros que están sobre encima das mamas, sobre as mamas, nos encantados. Sí. Porque ao fin e ao cabo lle afectaba o que era a 20 piñeiros. Sí, sí. Entón, cando lle explicas eso, dices, claro, e dixeron, bueno, sacanos 20 piñeiros, ni nos vai, ni nos ven. 20 ni 100, non? Entre tantos miles. Entón, cando faz de unha forma, decir, achegándote a xente, non? Claro. Explicándolle. Sí, sí. Dicindolle ademais, oye, mira, que ahora conseguimos que a Diputación pues, nos sinalice estos espazos arqueolóxicos. Que os limpe. Entonces, y esto atrae xente, y de feito, cuando comentabas tú antes o das discursos, as saídas que facemos, bueno, non me aborde otra vez máis atrás, pero desde o mes de agosto, desde finais de agosto, desde o día 26 de agosto exactamente, levamos feito cinco saídas con centos de persoas. E simplemente colgando, bueno, pois aí nas redes sociais, sí. Prácticamente. Bueno, mira, temos aquí unha andaina tal que en queira esa nota. Temos que pechar o grifo, non? Porque, claro, non queremos masificar o tema. Non, tampouco, non. Pero nesta última, pois, se nos anotaron 150 persoas en dúo. E, bueno, e agora temos programadas outras xa que, bueno, pues, tamén sabemos que... E mirei, só a xente que se ven aquí a comarca, que se pegaron dous días, que pernotan aquí, se van, pois, bueno, a tomar algo, esos pinchiños. Sí, o día seguinte, pois, se comen. Iso lle dá unha vida ao povo e todo o mundo, pois, quedou, que, bueno, está verdaderamente satisfeito, non? Claro. E isto, pois, eu creo que hai que chegar así, non? Sí, non. Ir en plan, esto, mira que non. Vamos a verlo, aquí temos que ser cautelosos. Sí. Ser didácticos, para que chegar a xente e o que iso implica, iso é fundamental. Iso é unha das cousas fundamentales, ademais, eu que falo eu moitas veces, pois hai que saber explicarlle a xente pois as cousas, por exemplo, cando falábamos antes de esos mámoas que había entre os piñeiros, pois dice, oi, se cortamos tres ou cuatro pinos non pasa nada. Efectivamente, claro, no, yo entiendo perfectamente. Sí. Entonces, que además se da también otra circunstancia, que hay unos años, a gente sabía de muchos asentamientos, al menos como se llamaba un sitio, a Medorra, tal, a Mama, o Castro, pues teníamos que buscarlos, digamos, nosa vida, ¿no? Ahora ven a xente a decirnos, oye, mira, qué tal sitio, hay un nome, pues hay un sitio que se llama Amamoa, sí. O hay un sitio que se llama O Castro, sí. O atopamos esta columna, o atopamos esto otro. De verdad, nosa carpeta tenemos más pendentes, claro. Que más dependentes, ¿no? Sí, y eso, sí. eso satisface, ¿no? Satisface claro. A xente, ¿no? Porque a xente, ao fin y al cabo, a xente non é dicilo por dicir, pero a xente non é tonta. No. O noso paisano, a xente daqui de Galicia, sí. As nosas aldeas son xente que por as circunstancias incluso, pois obrigo a ser espabilados, a ser listos, sí. A saber o que. E eles saben, non? Sí. Que isto está morrendo. Claro. Está morrendo. Entón, a única forma é dicir, hai que buscar alternativas, hai que buscar outra forma... quizáis de decir, vamos, tirar para adiante, ¿no? Que esto que non é xa... porque, mira, aquí nos Ancares... Eu me refiro aos Ancares porque non estou vos, ¿no? Sí. Me refiro aos Ancares, pero aquí hai 200 núcleos de población. Sí. 250 núcleos de población nos 6 concellos da comarca. Sí. Preguntas por aí, ¿cuáles son coñecidos? Xo digo, sí. O Piornedo e o Cebreiro. Sí, por el impacto do Camiño de Santiago, por outro curso. Efectivamente, sí, que o Camiño de Santiago agora descubrimos, bueno, fai 3 anos, aí tamén, bueno, permíteme que o toque, sí. Para facer un pouco de publicidade, ¿no? Hombre. Pues bueno, aquí un manuscrito dun monse alemán, sí. Do ano 1495, un tal Hermann König de Bach, ¿no? Era el, bueno, vivía en Alsacia y tal, bueno, escribí unha guía, para resumirlo, escribí unha guía que para evitar o que eran as neves do inverno no Alto do Poio, Alto de San Roque, o Cebreiro, sí. Fixo unha ruta alternativa que pasaba por os sitios máis doados, non? E, curiosamente, pues, atravesaba polas Nogais, Becerreá, Baralla, hasta Lugo. Sí. Y entonces, eso estamos xa traballando con elo, pasamos a proposta xunta, a ver si non la reconoce, esos son os temas de Palacio Van Despacio, ¿no? Sí. Y pero bueno, tamén xa hai moitísima xente que xa está facendo esa ruta. Claro. Gente que non está reconocida. Y entonces, Ahora, ao principio tamén a xente dice, jova, pero eso aquí non funciona, tal. Bueno, pois agora xa nos están, xa temos unha reunión prevista en Cervantes aí próximamente, perdón, en Becerra próximamente, en Baralla tamén, nos chamaron, oye, tens que dar unha charla, tal. E, bueno, e eso, pois, son cousas que, bueno, que non van resolver os problemas. Claro. Eso está claro. Pero sí pode asociar, ayudar a, bueno, a que isto non desapareza, non? Unha palabra. Claro que sí. Bueno, eso axuda precisamente a que, polo menos, os restaurantes e as vivendas rurais ou os alugamentos, pois, teñen un poquinho máis de movimento e entonces requiran, pois, eso, un poquinho máis de poboación para poder continuar. Mira, che vou poñer un exemplo. Mira, no Concello de Friol. Sí. No Concello de Friol, bueno, pois, pasa o que había do norte. De Santiago do Norte, se chama, non? Sí. Hai ali unha parroquia, me vou ceñir só a unha, pero hai alguna máis. A parroquia de Mirar. Fai tres anos, eso, ou catro anos, eso era unha desolación. Agora, te vas por ali e ves peregrinos constantemente. Se montaron dúas hospederías. Claro. En dous anos, Se montaron dous. Ves a xente circular por ali. Bueno, verdaderamente dices tú, bueno, o que atrae isto, non? A vida que lle dá a isto, sitios que estaban esquecidos. E ese é un mínimo exemplo, non vou poñer xa o do Camiño Francés, porque, bueno, eso xa leva anos. Sí. Aí a administración investiu moitísimos cartos, non? E, bueno, pero... Se quero dicir que con isto, que con mesmo os veciños, os das comunidades de montes aquí desta zona de Friol, non? Se preparan eles o camiño, se limpan o camiño, Eles mesmos, claro, está dando, claro. Está creando postos de traballo. Claro. Postos de traballo, os asociados ao turismo. E entonces eso é o que podemos decir. Este tipo de cousas aquí en Galicia, que como din, pegamos unha patada no chan, e aparece un saqueamento arqueolóxico. Eso quixeran ter. Pues bueno, en outras latitudes. Bueno, no traballo que ti realizas xa constantemente, bueno, últimamente dedicaste máis a información turística, o, digo, a información deses grandes monumentos que temos extraordinarios, posto que ti tamén eres arqueólogo, lóxicamente, pois, pos en valor todas eses achádegos que se están tendo, que está destendo, pero tamén rutas especiais para poder visitalos, non? Sí, claro. Eu que comentaba antes, aquí fixemos, bueno, a última, o domingo pasado. O domingo pasado, pois, que foi unha ruta circular por Becerra. Bueno, estaba previsto que eran dúas horas e media, despois nos pegamos catro, non? Despois, nos perdemos, como dicimos aquí, nas versas, non? Pois vamos tamén aquí, vamos tamén alá. A xente encantada, fomos comer as catro, pero a xente encantada, non, ni fame tiña, non che dicían, oye, mira que teña fame, non, pois seguíamos. O fai dous domingos estuvemos no Incio, bueno, tamén con outras asociacións, espazos sonoros, non? Sí. Bueno, fixemos tamén unha ruta arqueolóxica por covas, mámoas, castros, e despois se rematou pois na idea de ser románica do Hospital do Incio, non? Pedro Ruiz, pois ali cun concerto maravilloso, non? Con música do século XII ou XIII, non? E se fai esta serie, e se facemos, e entonces eso para que vale, non? Aparte de que a xente, bueno, facemos camiñatas, esa xente que ven de diversas partes de Galicia coñeza, mesmo para a xente da zona, mira, o domingo pasado, chegamos á igrexa do Uxello, unha igrexa románica rural, aquí en Becerreá. Íbamos na andaina, chegamos ali, estaba na misa. Pero bueno, chegamos ali e, bueno, yo estaba enseñando ali, esta unha igrexa románica, ali un monolito que hai, bueno, esas cousas, non? E salían da misa. Entonces, a xente que estaba asistindo, bueno, que foi a misa, pois ali, pero isto que é, non? Bueno, pois ali non estuveron o cura, que tiña que ir a outra parroquia, non? Claro. A dicir misa, bueno, e ali a chave unha veciña, ali os veciños explicándonos todo, bueno, ali nos demoramos unha hora, non? Sí. E eles encantados. Claro, que eso é poñer en valor, pois, o que temos, pues, en realidade, pois, claro, claro, sempre se dice que o da fora é o millor, e sin embargo o da dentro pois casi non o valoramos como debido, non? Efectivamente, claro, sí, claro, sí, que ese é o tema. Sí. Y entonces, bueno, pues xa te digo. Y antes, perdón, antes me equivoqué. Sí. Antes dicen 250 núcleos de población aquí na comarca. No, temos 500 núcleos de población. Claro. Claro. O que sí iba a decir é que tiñemos 250 igrexas e capelas neses núcleos de población, ¿no? Uh-huh. Solo no patrimonio religioso é impresionante. Bueno, sí, desde logo. Imagínate, ¿no? Claro. Y bueno, y todo iso, pues bueno, a ver si vamos levantando cabeza, ¿no? Sí, sí. Porque aparte de eso, a provincia de Lugo, que máis sortegos antropólogos ten, ¿eh? Sí, estamos con sí, eso levamos uns anos, ¿no? Sí. Ahí, buscando, non é miña especialidade, ¿no? Sí. Pero bueno, despois me collou o gusanillo, ¿no? Ah, sí, sí. O que son tumbas estas alto medievais, ¿no? Sí. Estamos falando dos séculos 9, 10, 11, ¿no? Sí. Eso, que bueno, sí, víamos por aí tumbas destas excavadas na roca, non o aire libre, ¿no? E a veces algunhas, pois, quizáis cerca dunha porta dunha casa e todo. No, é que esas que bueno, que non estaban gravadas feitas na roca viva. Sí. En fin, pois, bueno, que decir, que foron cortados cachos de granito. Sí. Despois feito aí o sartego, a tumba, sí. ¿No? Sí. Esas, claro, cando perderon o seu uso, moitas se atoparon cerca de cementerios, cerca de Novo Monte. A xente dixo, bueno, pues mira, temos aquí un aparello práctico, ¿no? Sí. Bueno, pues temos atopado formando pilos de fontes, bebendo sí, claro, los do gando. Pías. Comer pías para comer o gando. Claro. Funciones verdaderamente impresionantes, sí, ¿no? Eso que recuperaran axudou que non se desfixeran. Exactamente, eso... Porque eso antigamente... o que lle chamaban nestos sarcófagos, como dice él, claro, que estaban claro. A porta das casas, é onde comían os porcos. Claro, sí, que está dicindo. Sí. Pero xa digo, utilizados como bebedeiro, como que para comer. Sí. Bueno, as funcións, bueno, verdaderamente impresionantes. Sí. Y bueno, y así solo pegándonos así unha voltiña de nada, non? Localizamos 250 na provincia de Lugo. Bueno, entonces, unha cousa que quería facer constar, bueno, posiblemente teñes unha páxina na internet ou poñades sí, algo. Sí, varias. Vale, pois eso que comprelle dar de coñecemento aos nosos ointes e seguidores para que se algún momento queren achegarse por aí, que se polo menos que se informen e despois ao mellor pedirvos que nos encantados, ¿no? Nos encantados. ¿Cuáles son as páxinas que recomendas? Sí, bueno, teño unha de que a nivel xeral de Galicia, ¿no? Sí. Que aí recollo bueno, desde o paleolítico, sí. Mámoas, castros, petrolíferos, uh-huh. Mosteiros, castelos, pontes, es decir, unha burlada. Sí. En total sobre 15.000 monumentos, ¿no? Carai. Se pode acceder a ela poñendo o noso patrimonio. O noso patrimonio. Ah, sí. Exactamente. blogspot.com, ¿no? Sí. O si non poñendo Mámoas de Galicia, petrolíferos de Galicia, creo que xa sale, ¿no? Ajá. Y despois temos aquí na comarca, ¿no? Sí. O colectivo Patrimonio dos Ancares, pues bueno, temos varias, ¿no? Pero bueno, aí poñendo colectivo Patrimonio dos Ancares, calquera cosa xa sale, ¿no? Ajá. Xa salen as nosas páxinas. Y bueno, para facilitarle a xente para non aturrullala con enderezos electrónicos, ¿no? Muy bien. Pero si poñendo Patrimonio dos Ancares, ¿no? Un colectivo Patrimonio dos Ancares, eso xa leva as nosas páxinas todo, y bueno, xa digo, temos tamén recollemos pues desde patrimonio arqueolóxico, religioso, arquitectura civil, uh-huh. Arquitectura militar, recollemos pues bueno, lendas, sí, historias, sí. Lendas, tradicións, toponimia, o uh-huh. Temos aí tamén un apartado dedicado aos apelidos da xente, o que significa caray, sí. Os apelidos da xente, da comarca. Sí. Y, bueno, procuramos coller o máximo posible para que non se perda, ¿no? Eso en cuanto a información, tamén podense poñer en contacto con Bosco para si en algún momento tendes algún andaino ou alguna camiñata, alguna risa. Sí, mismo nas redes sociais, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Facebook y tal, pues bueno, con el colectivo Patrimonio dos Ancares, ya salimos, y después que nos quiera mandar un correo, en las páginas, en los blogs, en la que figura ahí, pues también es fácil, ¿no? Arco Ancares. Sí. Arqueo de arqueología, arqueoancares uh-huh. @gmail.com. Ahí nos pueden solicitar o que queiran, que nos encantados y bueno, y felices, ¿no? Muy felices bien. Que a xente se interese por isto. Pues muy bien. Muy bien, a verdade, Maure, que bueno, pues para nós foi un placer terte aquí, en fin, que sempre tú eres unha biblioteca, como digo eu, eres unha biblioteca andando. No, o que teño son os compañeros, en fin, eu son unha voz cantante, non? Eu son unha voz cantante que di, pero que teño unhas compañeras que son unha auténtica maravilla, non? Pero claro, se salgo eu salgo eu porque claro, me lixiron aí bueno. A dedo. E me dixeron, tienes o que ten que falar de momento. Bueno, pues nada. Bueno. Y encantado. Muy bien. Muchísimas gracias a vos, ¿eh? A ti, gracias a ti, Maure. Por una aperta muy fuerte, hasta. Deca logo. Veña. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada. El programa de cinema de Ràdio Sant Boi, 89.4 FM.